Bądźcie też po tej drugiej stronie. Piotr Stelmach. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W związku z ulewami wojewoda śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie kilku powiatów. Donald Trump zamierza uznać lewicowy ruch Antifa za organizację terrorystyczną. Dwaj amerykańscy astronauci z kapsuły Dragon są już na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W związku z intensywnymi opadami deszczu wojewoda śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów bielskiego, pszczyńskiego i bieruńsko-olędzińskiego. Najwięcej zdarzeń związanych z lokalnymi podtopieniami, bo 37 do tej pory odnotowano w Bielsku-Białej. Strażacy interweniują także w Pszczynie, Cieszynie i Żywcu. Łącznie odnotowano 65 wyjazdów Państwowej Straży Pożarnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, m.in. dla województwa śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do jutrzejszego poranka. Jednym z moich obowiązków jest stanie na straży bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego, mówił prezydent Andrzej Duda. W święto ludowe prezydent był gościem programu Tydzień w TVP. Andrzej Duda zaznaczył, że jako głowa państwa ma obowiązek dbania o sprawy rolników. Szczególny obowiązek pilnowania tych spraw i też wzywania do tego, by z szacunkiem podchodzić do tego trudu, codziennego trudu pracy rolnika, a przekłada się to również o moją dbałość, by życie na polskiej wsi było jak najlepsze. To znaczy, żeby rolnikowi, jego rodzinie żyło się jak najłatwiej, żeby to była wieś, która ma zapewniony jak najwyższy poziom życia. Dziś prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod krakowskim pomnikiem przywódcy ruchu ludowego Wincentego Witosa. Takie miejsca pokazują, jak ważną rolę ma samorząd, powiedział przed jedną z firm we Wrześni w województwie wielkopolskim kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski. Jak podkreślił, tamtejsza strefa ekonomiczna to przykład dobrej współpracy rządu z samorządem. Ma pokazywać, że można tworzyć takie strefy i zachęcać do nich inwestorów. W czasie epidemii potrzeba przede wszystkim pomocy dla przedsiębiorców, mówił Rafał Trzaskowski. Żeby wzrost gospodarczy utrzymać i przede wszystkim konieczna jest walka o każde miejsce pracy. Ja spotykałem się z bardzo wieloma przedsiębiorcami tutaj w Wielkopolsce i wcześniej w Lubuskim i wszyscy oni dbają o miejsca pracy. Walczą o to, żeby wszyscy mogli dalej pracować w ich firmach w tym bardzo trudnym czasie. I to jest w tej chwili sprawa absolutnie podstawowa. To powinno być główne zadanie rządu. Rafał Trzaskowski uważa, że wielkie projekty inwestycyjne, takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy Przekop Mierzei Wiślanej, trzeba przesunąć w czasie po to, by wykorzystać przeznaczone na nie fundusze na obronę miejsc pracy. Prezydent Donald Trump zamierza uznać lewicowy ruch Antifa za organizację terrorystyczną. Członkowie i zwolennicy administracji zarzucają antyfaszystowskim bojówkom udział w aktach przemocy podczas ostatnich demonstracji. We wpisie na Twitterze Trump nie podał żadnych szczegółów dotyczących decyzji. We wcześniejszych wpisach sugerował, że lewicowi anarchiści odpowiadają za przemoc na demonstracjach w związku ze śmiercią George'a Floyda. Dwaj amerykańscy astronauci, Robert Behnken i Douglas Hurley z kapsuły Dragon, są już na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Misja firmy SpaceX, Elona Muska oraz NASA przebiegła bez zakłóceń. Na ISS astronauci mają w planach m.in. instalację nowych baterii. NASA nie zdecydowała jeszcze, ile czasu Behnken i Hurley spędzą w kosmosie. Agencja Associated Press pisze, że prawdopodobnie będzie to od miesiąca do czterech. A teraz o sporcie, Jan Kałucki. Za nami pierwsza pandemiczna kolejka PKO Ekstraklasy. Były ładne gole, kiksy, sporo niedokładnych podań i grat goli w Trójmieście. Lechia Gdańsk grała z Arką Gdynia i wygrała 4-3. Były cztery rzuty karne, a ten decydujący został wykorzystany w 6 minucie doliczonego czasu gry. Bohaterem spotkania został kat Arki, czyli Flavio Paiszoł. W innych dzisiejszych meczach Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 1-4, a Krakowia uległa na własnym stadionie Jagiellonii Białystok 0-1. Bramkę na wagę 3 punktów zdobył w 89 minucie Przemysław Mystkowski. Wydaje mi się, że zagraliśmy dość dobrze. Wiadomo, po takiej przerwie to była duża niewiadoma, jak to będzie wyglądało, ale 3 punkty cieszą i na stulecie to jest na pewno super prezent dla naszych kibiców. Załamany po ostatnim gwizdku był trener Krakowi Michał Probierz. Przegraliśmy 5. spotkanie z rzędu i sam nawet na tej przerwie tak patrzę na to z boku i sam się zastanawiam, czy ja jestem w stanie tym zawodnikom jeszcze więcej nauczyć, czy jestem w stanie jeszcze ich

kilkanaście lat znajomości, spotkań trójkowych, między innymi wokół książek, 7 co najmniej, które czytane były u nas. Nawet dobrze, że mamy tego typu problemy, gdyż nie mamy na razie czasu na to, żeby uprzytomnić sobie, że jego naprawdę już nie ma. Próbujmy mimo wszystko. Dobry wieczór ponownie dzisiaj. Zaczęliśmy nasze spotkanie pierwszym fragmentem naszej lektury Wielu demonów z 2013 roku oraz pociętymi wypowiedziami Jerzego Pilcha z Klubu Trójki, który towarzyszył premierze tej książki. Wiele demonów. Wybraliśmy tę powieść, ten thriller, bo to nasza, nie tylko moja, ulubiona powieść Jerzego Pilcha. Musieliśmy też odpowiedzieć sobie na pytanie, z kim porozmawiać, i odpowiedź na nie również nie była łatwa. Pierwszy gość sam zaproponował, że może nam pomóc, no i te propozycje przyjęliśmy z ogromną radością. Drugiego wybraliśmy, bo o Pilchu w teatrze chcielibyśmy chwilę porozmawiać. No niestety przez telefon. Z góry bardzo przepraszamy za jakość techniczną tych rozmów. Wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znały. Ewangelia świętego Marka, zacytowana przez Jerzego Pilcha w jego powieści, thrillerze pod tytułem Wiele demonów. A więc ta fraza z Ewangelii wystąpiła w roli motta, no i jako źródło tytułu powieści. Połączyliśmy się z Pawłem Hule. Panowie przyjaźnili się, można chyba powiedzieć, że przyjaźnili się na odległość. Obaj panowie mieszkali nad Wisłą, tyle tylko, że jeden najpierw w Wiśle samej, później w Krakowie, później w Warszawie, no a nasz rozmówca w Gdańsku. Ta wiślana metafora, którą tutaj przedstawiłaś, jest bardzo ciekawa. Myślę, że gdyby Jerzy osiedlił się na swoje ostatnie lata w Grudziądzu, to byłoby jeszcze bliżej przyjemniej, bo może bym go odwiedzał, no ale mówiąc już zupełnie serio, dzwoniliśmy do siebie ostatnio bardzo rzadko, bo choroba Jerzego spowodowała, że nie zawsze był dysponowany i nie zawsze mógł czy chciał rozmawiać, więc te kontakty siłą rzeczy się poluzowały ze względu na jego chorobę, ale jak udało się dodzwonić, to zawsze rozmawialiśmy dość żywo chyba i istotnie. Ja, wiesz, mam takie dziwne odczucie, bo wiem, że Jerzy chorował i nawet trochę wiedziałem o tej chorobie, ale chociaż nie jestem ciekaw z tą ciotką, która musi wszystko wiedzieć. No jednak mam takie poczucie, że odszedł w biegu. To znaczy, że mimo wszystko był jeszcze nakręcony i jeszcze mógł był tworzyć, pisać, cieszyć się życiem. On miał ćwiczenia, balkonikiem chodził, bo próbował się przeciwstawić chorobie. No był bardzo dzielny. O takich odejściach przypomina mi się esej Kazimierza Wyki, zamieszczony w tomie Odeszli. To jest esej Dłonie Mariusz. Chodzi o dłonie Marii Panny z ołtarza mariackiego w Krakowie. Otóż eseista, wybitny w końcu krytyk i wielki pisarz Kazimierz Wyka, no pyta swojego ego, sam siebie, co te dłonie mu mówią i co te dłonie dają mu wobec doświadczenia śmierci. A trzeba powiedzieć, że ten esej jest, jego zamysł, to jest czas okupacji, kiedy śmierć jest, no, chyba dużo bardziej powszechna niż dzisiaj koronawirus. I parafrazując Rilkego z kolei, ale cały czas jesteśmy przy Wyce, trzeba powiedzieć tak, Wyka jest niewierzącym człowiekiem, on nie wierzy w życie pozagrobowe, nie wierzy w eschatologię, zostaje właściwie sam, tylko z tym gestem dłoni Marii Panny. I o tych odejściach, które nas tak zaskakują, nie wiemy nic. To jest parafraza z Rilkego. Bardzo to smutne, że tak nagle się zostało i że właściwie pamiętam grymas twarzy Jerzego, akcent, jakim czasami przeklinał, rzadko, ale czasami przeklinał, czy wypowiadał jakieś nazwisko pisarza, którego nie lubił, nie cierpiał, czy przeciwnie, kiedy mówił o pisarzach, czy pisarzu, czy pisarce, których uwielbiał, lubił i cenił bardzo. Dla mnie, tak jak dla Wyki, zostały te dłonie Marii, czyli ułożenie dłoni Najświętszej Marii Panny i nic więcej. No dla mnie zostało tembr jego głosu i jego słowa, które oczywiście no, w książkach są do otworzenia i do tego będziemy wracali. Wczoraj zadzwonił do mnie Ola Jurewicz, bardzo też no, poruszony tą śmiercią. Pośród wielu innych moich rozmówców zadzwonił właśnie Ola Jurewicz i powiedział, że on ma taki obyczaj, że jak umiera ktoś z kolegów pisarzy, kogo lubiliśmy, ceniliśmy, to się zapala świeczkę i czyta się jego, nie wiem, opowiadanie, wiersz, fragment powieści. I że to jest taki najlepszy sposób oddania mu prywatnie, zupełnie intymnie, bardzo intymnie, hołdu, sympatii, pożegnania. No, Olo jest z Kresów Białoruskich, więc to pachnie panichidą, nabożeństwem takim prawosławnym, czy w każdym razie gdzieś tam podszytym, tą żałobną mszą. No ja tak samo zrobiłem. Zapaliłem świeczki, czytałem fragmenty pierwszej książki Jerzego Pilcha. On wystartował rok po mnie. Znaczy w tym sensie chronologicznym oczywiście, bo tak. W 87 wyszła moja pierwsza powieść Weiser, Dawidek, a w 88 wyszły Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej, wydane u Janka Chodakowskiego w Pulsie. Tak. Który zresztą później stał się również moim wydawcą, bo wydał opowiadania na czas przeprowadzki właśnie w Londynie, wtedy w Pulsie. No i tak właściwie spotkaliśmy się na tym szlaku, trochę emigracyjnym, trochę pisarskim, trochę przyjacielskim, trochę pijackim, bo obaj byliśmy niezłymi zawodnikami, jeśli chodzi o to, niewątpliwie. No niestety. Trzeba to przyznać. No dlaczego niestety? No, ja nie rozumiem tego przytyku zupełnie. No, pisał, tworzył, pił i zmarł. No, no mój Boże, no, nie widzę w tym niczego nagannego ani złego. Natomiast oczywiście no, najgęstszą, by także najcieplejszą przyjaźń mieliśmy w pierwszym okresie, kiedy Jerzy zaczął pracować w Tygodniku Powszechnym. On się strasznie z tym obnosił i bardzo był dumny, bo mówił, że no ja, protestant z Wisły, ewangelicko-augsburczyk, pracuję w sercu polskiego katolicyzmu w Tygodniku Powszechnym. Bardzo był z tego dumny i teraz tutaj dwa przepisy są konieczne. No po pierwsze, że wtedy rzeczywiście Tygodnik był sercem polskiego katolicyzmu, bo dzisiaj ono bije raczej w Toruniu. I to mówmy się szczerze, i Tygodnik już takiego znaczenia, jakie miał, nie ma. Ale wtedy miał. No i Jerzy pisał do felietonu i zrobił rzecz zupełnie niebywałą. Bo przypomnę, że to było po śmierci Stefana Kisielewskiego, który ten swój felieton miał od dziesiątków lat, prawda, w Tygodniku. Ja pamiętam taki rytuał niedzielny w mojej rodzinie, że szło się do kościoła. Potem w kiosku parafialnym odbywał się Tygodnik Powszechny. I wszyscy się bili rano przy śniadaniu, bo każdy chciał pierwszy znaleźć ten felieton Kisiela, który bywał na ostatniej stronie. Więc Jerzy wypełnił tę stronę po Kisielu w sposób znakomity, a to wielkie zadanie, bo to po takim autorze objąć felieton, no to jest jak po Bolesławie Prusie, no powiedzmy. No i objął z ogromnym powodzeniem. Napisał wtedy moim zdaniem właśnie te najlepsze felietony. Później przeszedł do polityki, później do dziennika, później próbował sił w Hustlerze. Co wzbudziło pewne kontrowersje. Ja napisałem wtedy felieton pod tytułem Czerwone majtki Pilcha, no ale pogniewał się na mnie, ale tylko na czas pewien. Natomiast do czego zmierzam? Powiedzieć, że on miał tę najświetniejszą formę felietonową. Ja dzwoniłem do niego wtedy, no nie, dwa razy w miesiącu, no, czy, no może nie po każdym felietonie, ale po takim, który mnie zachwycał i mówiłem, Jurek, no naprawdę, no ten felieton, to myślałem, że osiągnąłeś wyżyny, ale poszybowałeś jeszcze wyżej, no fantastycznie. A on z tym swoim, mówił tak, drogi Pawle, mógłbym cię słuchać w nieskończoność. No więc... Jakbym to słyszała. Tak. Takie były nasze rozmowy. Potem spotykaliśmy się sporadycznie, to tu, to tam. Jakoś ta powiedziałbym, bardziej znajomość niż przyjaźń, bo nie zwierzaliśmy się ze swoich problemów rozmaitych, no. Ale znajomość była bardzo dobra, no i myślę, że gdyby teraz tak literacko spojrzeć na to wszystko, to ja myślę, że Jerzy był pisarzem, któremu szalenie bliska była idea frazy, czyli zdania. Czyli jak zdanie jest położone, jak jest napisane i jaką ma konstrukcję. I to nie był żaden, powiedziałbym, no jakiś taki konstruktywizm, nie. Bo on to miał po Szulcu. On był absolutnym niewolnikiem czy zakładnikiem, wielbicielem sposobu pisania Brunona Szulca. I nie powiem, że chciał go naśladować, bo tego się nie da, oczywiście, że tego nie powiedziałem. Natomiast był mistrzem jednego zdania, żeby to jedno zdanie, które na przykład zaczyna felieton czy powieść, to żeby ono było tak skonstruowane, żeby zapadło w pamięci czytelnikowi na zawsze. Co mu się wielokrotnie udawało. Jeszcze dwa przypisy do tego, co powiedziałeś, Pawle. Przypomnę, że połączyliśmy się, no niestety, tylko przez telefon z Pawłem Hule. Za tę powieść, którą ty sobie poczytywałeś, kiedy dowiedziałeś się, że Jerzy Pilch nie żyje, za tę powieść otrzymał Nagrodę Kościelskich w 89. Zresztą rok po tobie, tak? Bo ty w 88 zadałeś nawet Dawidkę. No, dlatego powiedziałem, że zacząłem rok wcześniej. Rok wcześniej dostałem Nagrodę Kościelskich, tak. A później Nagrodę Kościelskich następnego roku zdobył Jerzy Pilch. Natomiast dlaczego ja o tych dłoniach Marii Panny chciałem powiedzieć? Bo ja zostałem zaproszony do Krakowa na Nagłos. To była ta gazeta mówiona, czytana. A to z tego powodu, że tam coś miałem przeczytać minimalnego, ale istotne było to, że profesor Jan Błoński napisał taki tekst do tygodnika, który się później ukazał. To był na temat tej mojej powieści, no, esej krytyczny. Duch powieści i wąs Stalina. No i miałem 5 minut szczęścia. A potem poszliśmy do jakichś tam przyjaciół. W Starym Krakowie oczywiście. No i było jakieś monstrualne przyjęcie. Ilość alkoholu była zupełnie monstrualna. No tak, właśnie, bo w tamtych czasach raczej można było głównie tym raczyć się. No, jak już to zeszło do rana. Jurek mieszkał na zewnątrz flanki, musiał podjechać tramwajem, więc ja go odprowadzałem z tego mieszkania. Tak żeśmy szli, to już było bardzo wcześnie rano, no hejnał, wiesz, mgła, rynek, Wyspiański, no wszystko co chcesz. I zobaczyłem, że kościół mariacki ma uchylone drzwi, potem do pierwszej mszy, chyba na 6 godzinę, z boku były otwarte drzwi, można było wejść. Ja mówię, Jurek, wejdźmy. Tak, no to tak po prostu, no wiesz, ja tu z Gdańska, to popatrzę sobie jeszcze. No a on mówi, wiesz, ale jestem protestantem, no i zaczęły się rozmawiać, bo on ten swój protestantyzm cudownie ogrywał i wygrywał i to był dla niego taki jeden ważny moment, że on jest w Wisły, jest protestantem, ewangelikiem augsburskim. No i weszliśmy. I dlatego ja dzisiaj powiedziałem o dłoniach Marii, bo przypomniałem sobie tę scenę, jakśmy weszli po tym pijaństwie i po tych bachanaliach krakowskich i żeśmy weszli do kościoła mariackiego i tam przez chwilę patrzyłem na te dłonie Najświętszej Marii Panny w kontekście śmierci oczywiście, o której wtedy nie myślałem, bo byłem bardzo młody i biologicznie by także miałem parcie na życie. Natomiast chciałem jeszcze tylko dodać, że Jurek ogrywał ten swój luteranizm i robił to bardzo wdzięcznie, bardzo dowcipnie. I przypomnę Państwu i Tobie i sobie, jak w spisie Cudzołożnic, no to z filmu się zapamiętuje, głównie z filmu jednak taki sceny, jak Gustaw, czyli bohater narrator, tym szwedzkim humanistą znajdują się w nocnym Krakowie i to jest ta wieczna peregrynacja dokąd, nie wiadomo właściwie po co, na co, no ale gdzieś. I wtedy ten Gustaw, który pracuje na uniwersytecie i pewnie będzie w przyszłości jakimś doktorem, mówi do niego, tym Gustafsonem, czyli do tego Szweda, mówi: listen, we are two protestants in the heart of Catholic country w Krakowie. A propos tego serca. To, tak, a propos, to mi się bardzo zapamiętałem to. I bardzo mi się to spodobało. Także poczucie humoru też oczywiście Jerzego, ale sardoniczne, takie ostre. Ale było świetne, tak. Tak, rzeczywiście, to jeden z tych autorów, który sprawiał nam wielką uciechę, kiedy sięgaliśmy po kolejne tomy. No, oczywiście te ostatnie już nie były takie zabawne, ale to swoiste bardzo poczucie humoru do niektórych trafiało, powodując wręcz salwy śmiechu, wybuchy śmiechu. No to oczywiście, natomiast chcę powiedzieć, że taką dla mnie sztandarową powieścią Jerzego to jest Pis Cudzołożnic, ale nie ze względu na tytuł, ani na to, że on ciągle szuka w notesie swoich dawnych, byłych, chętnych, niechętnych partnerek, tylko dlatego, że ta powieść, zresztą zorganizowana, prawda, z Jerzym Szturem w roli głównej, cała ta powieść pokazuje pewną rzecz charakterystyczną dla twórczości Jerzego. Czyli, że cały czas to jest wędrówka, która tak jak w Marsz Polonia, prawda, że idziemy, dajemy się ponieść nurtowi, nie wiem, sentymentów, wspomnień, młodości, lat studenckich, nieprawdaż, no różne rzeczy. To nas niesie, albo różnych emocji społecznych, politycznych, ale nie wiemy dokąd. I za każdym razem to jest podobnie jak w spisie cudzołożnic, no, że ten efekt jest żaden, tak? I gdyby w tym spisie cudzołożnic on chociaż raz doznał jakiejś orgiastycznej przyjemności z jakąś kolejną byłą partnerką, ale nie. To wszystko jest miazmat wspomnień, miazmat niespełnionych szans życiowych, niespełnionych miłości, zerwanych, zdradzonych także przez niego, ale nie tylko. I to wszystko razem jest bardzo smutne w gruncie rzeczy, ale prawdziwe. Pamiętam, jak pewnego razu, to był drugi raz, kiedy byłem w Krakowie i wtedy nocowałem u Jerzego, w jego mieszkaniu, w bloku, za Rondem Mogilskim. I siedzieliśmy bardzo długo, piliśmy też długo, a potem rano przyszliśmy do Starego Miasta. Ja zobaczyłem, no taki barak, fotograf. I musimy uwiecznić tę chwilę. No i co, ty zwariowałeś, będziemy się fotografować? A ja powiedziałem, nie, chodźcie, my poprosimy tego pana, żeby nam zrobił dwa paszportowe zdjęcia, ale takie razem. No i weszliśmy, to było po dziewiątej już, i zrobił nam takie zdjęcie razem, jak stoimy obok siebie, twarzówki, no ale obok siebie. Od razu zaraz to było wywołane, ja zapłaciłem, dałem Jurkowi jego egzemplarz, sam wziąłem swój, wychodzimy. A Jerzy ze swoim oporczywym, ciemnym, mrocznym głosem mówi, słuchaj, ale on na pewno pomyśla, że my dwaj to jesteśmy pedały. Nie ma siły. No nie ma siły. Kto o dziewiątej rano za Rondem Mogilskim robiłby zdjęcie sobie we dwóch facetów? No więc takie to były przyjemności. To inne rozkosze, żeby zacytować. Inne rozkosze, tak. No a spis cudzołożnic, skoro już tak w panią od przypisów zaczęłam się bawić, to jest proza podróżna. To dużo też tłumaczy. I jeszcze jeden przypis, mianowicie wspomniałeś o tej pani Hidzie, o panu Jurewiczu. To też dobrze byłoby może przypomnieć, że on bardzo kochał rosyjską literaturę. No, kochał, był znawcą, po prostu znał się na tym dobrze. Myślę, że rosyjskiej literatury każdy piszący człowiek poważny nie musi kochać, bo ona go i tak wciąga. No tak, znał się na tym i czasami w rozmowie zupełnie prywatnej czasami coś zacytował, przywołał Stawrogi na Stazję Filipowną, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tak, to był jego konik również, to prawda. I jeszcze skąd ten cytat na początku? Oczywiście on jest bardzo atrakcyjny. Owa fraza przywołana przeze mnie ze świętego Marka, dosyć trudna zresztą, myślę, że mało zrozumiała generalnie, natomiast przywołałam ją po to, żeby jeszcze powrócić do tego, powiedzmy, religijnego wątku w życiu Jerzego Pilcha, bardzo swoistego religijnego wątku, do czytania przez niego nie tylko Nowego Testamentu, ale Starego, Biblia Gdańska. To jego podstawowa lektura. Wiem, bo ja też jestem czytelnikiem Biblii Gdańskiej, chociaż nie jestem protestantem z urodzenia czy tam ze chrztu. Natomiast on rzeczywiście bardzo lubił te frazy biblijne. Zresztą no niektóre brzmią w jego prozie, no i to nie jest w sposób sztuczny, taki zdobniczy, tylko po prostu no takim językiem. Mówi jak pan Trąba, ten z miejscowości rodzinnej Jerzego, z Wisły właśnie. Jak pan Trąba czasami przemawia, no to mówi czasami, prawda, wersetami wręcz Biblii Gdańskiej, to prawda. Myślę, że w dawnej Rzeczypospolitej, mówię o drugiej RP, nie byłoby to niczym nadzwyczajnym, a dla nas to zawsze było coś nadzwyczajnego, że mamy kolegę piszącego, znakomitego, protestanta, który czasami jakbyśmy się spierali o różne sprawy w kościele, a im bliżej było czasów współczesnych, tym bardziej żeśmy się spierali, to on mówił jak ten w dowcipie Pancho, pismo amerykańskie, lata 60. I jej rysunek dotyczył wojen religijnych w Europie, wojny 30-letniej dokładnie. No i po jednej stronie kładki nad przepaścią idzie protestant ze szpadą dobytą, a po drugiej katolik również ze szpadą dobytą. Wiadomo, że tylko jeden przejdzie na drugą stronę. A Pan Bóg z obłoczka mówi, panowie, mnie do tego nie mieszajcie. Mnie do tego nie mieszajcie. No więc Jerzy był kimś takim w odniesieniu do naszych czasami sporów o Kościół. Mówi, panowie, mnie do tego nie mieszajcie. Bardzo Ci dziękuję. Paweł Chwilę był przez telefon. Jak brzmiało, tak brzmiało naszym gościem. Powiedzieć, że wspominając dzisiaj Jerzego Pilcha, powiedzieć, że żal, no to nic nie powiedzieć. No tak, no trzeba czytać, wracać do niego i to wszystko, no po prostu, po prostu. Słuchają Państwo programu trzeciego za 25.10. Tak kończy się maj 2020. A my podjęliśmy się realizacji niemożliwego, czyli wspomnienia pisarza, który przedwczoraj odszedł i którego no nie mogło było zabraknąć właśnie u nas. Jakkolwiek by to zabrzmiało, to bardzo trójkowy pisarz. Autor jakby na nasze zamówienie. Drugą książką, którą dziś przywołamy, jest Drugi dziennik, taki tytuł, także z 2013 roku, a więc z tej fazy jego twórczości po przekroczeniu przez niego, jak ktoś mówi, za Konradem, smugi cienia. Drugi dziennik, drugi też znaczy inny. Jerzy Pilch, drugi dziennik, 21 czerwca 2012. Duchota jak kamienna ściana będzie większa, ale na razie nie wiadomo. Na razie zła forma, równie zła, co nieuchwytna, bezimienna. Niby człowiek wie, co mu jest, a nawet najprostszych objawów, nie wspominając o tym, co naprawdę obezwładnia, nazwać nie umie. Zawroty? Zawroty. Lęki? Lęki. Czczość? Czczość. Czeluść? Czeluść. Skok? Ależ skąd? Pokonuje ciało mdłe. Duchowi niby ochoczemu na wszelki wypadek też nie odpuszczam. Mózg piłuje. Litery stawiam. Rodzice byliby dumni. Chyba z siebie. Ha, ha, ha. W każdym razie ruszam się. Wyłażę i łażę. Białe niebo nad Warszawą, bank, gazety, obiad, trafik, green. Czasem nawet pogoń za kimś nieuchwytnym. Dziś nie. Dziś w duchocie niepoczytalnej i unicestwiającej, ale może paradoksalny efekt skrajnego wycieńczenia? W minimalnie lepszym stanie wracam do domu. Koło 17 zasypiam w fotelu. Budzi mnie widmo czyjejś obecności w kuchni i z całą pewnością nie widmowy, ale długi i wyraźny metaliczno-szklany brzęk. Nie boję się nie tylko dlatego, że, jak babka Czyżowa mawiała, takich znaków człowiek choćby chciał, nie poradzi się bać. Nie boję się, bo przecież wiem, Henio Bereza był się pożegnać. Mam pewność, że umarł równo 3 godziny po uderzeniu ostatniego pioruna. W nocy nad dachami burza szła za burzą. Koło 10 dzwonił obcy numer. Nie odebrałem. Jest jeszcze taki jeden ważny rozdział, może zaskakujący. Jerzy Pilch w teatrze napisał tylko jeden dramat, Narty Ojca Świętego, źródłowo pochodzący z powieści jego pod tytułem Miasto Utrapienia. A na niejednej scenie Pilcha można było oglądać. Oczywiście były to adaptacje jego prozy, no poza tą jedną ważną realizacją Piotra Cieplaka w Teatrze Narodowym Nart Ojca Świętego, takim najczulszym adaptatorem, reżyserem i czytelnikiem oczywiście zarazem był, jest, no bo chyba należy jednak użyć czasu teraźniejszego, Jacek Głąb, dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. No i znów próbujemy telefonicznie łączyć się ze światem. Witaj, Jacku. Dzień dobry Państwu. Tak, ta Twoja miłość do prozy Jerzego Pilcha i ten pomysł, żeby próbować przenieść tę prozę na scenę. Wydawałoby się, że bardziej ona filmowa jest, oczywiście filmowana była, no ale ten Twój teatr Pilchowy, to opowiedz o nim, proszę bardzo. No to się wszystko zaczęło w 2007 roku, kiedy przypadkowo zresztą, żeby było jasno, nie byłem wtedy, jakby nie znałem twórczości Jerzego mocno, zakupiłem w księgarni Tysiące Spokojnych Miast. Pamiętam taką książkę z okładką, na niej był Wartburg stary i ta okładka mnie mocno zaciekawiła. Oczywiście widziałem, kto to jest Pilch, tylko po prostu nie byłem admiratorem. Przeczytałem tą książkę, no i to było fantastyczne, to jest fantastyczny materiał na teatralny spektakl. Wtedy szybko Robert Urbański zrobił adaptację, wystawiliśmy to z wielkim sukcesem w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. Jurek zresztą oglądał to przedstawienie w Warszawie, ponieważ ono tam w konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej uzyskało liczne nagrody. Więc to był taki pierwszy strzał, bardzo konkretny, bardzo mocny i pamiętam, zresztą powtarzałem już wielokrotnie, ujęły mnie w tej prozie wszystkim dialogi. Znaczy uważam, że Jerzy był mistrzem dialogów, mówię rzeczywiście rzecz banalną, ale bardzo ważną dla teatru. Nie? Znaczy w teatrze bardzo ważną rolę odgrywają dialogi. Mnóstwo aktorów, kartkując egzemplarz sztuki, nie patrzy na jej sens, tylko tak naprawdę patrzy na to, jak wyglądają dialogi. No później przenieśliśmy ten spektakl do Legnicy. Niedawno zresztą miał rejestrację. Możecie Państwo zobaczyć ją na WOD-TVP. Jest transmisja tego spektaklu. A tak się złożyło rzeczywiście, że od tego czasu kilkakrotnie sięgałem po twórczość Jerzego. Właśnie z tych wyżej wymienionych powodów dwukrotnie pracowałem nad wieloma demonami w Batumi w Gruzji, wprowadzając zresztą Pilcha na rynek gruziński i w Teatrze Śląskim w Katowicach ten spektakl jest jeszcze w repertuarze. Oprócz tego zrobiłem rzecz fenomenalną, książkę fenomenalną, która moim zdaniem dzisiaj zabrzmiałaby w teatrze jeszcze mocniej i sam się zastanawiałem nad tym, czy by tego pomysłu nie powtórzyć, aczkolwiek niechętnie powtarzam stare projekty. Robiłem w 2010 roku Marsz Polonia w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Myślę, że ten spektakl wtedy zabrzmiał mocno, a dzisiaj w tej rzeczywistości społeczno-politycznej mógłby zabrzmieć jeszcze mocniej niż wtedy. Czyli przywołujemy kolejne tytuły pilchowej prozy, Tysiąc Spokojnych Miast. Tysiąc Spokojnych Miast, myśmy grali, polemizując nieco z tytułem Jerzego, on potem w wywiadach mówił, że to córka wymyśliła, uznaliśmy ten tytuł za mało marketingowy, no i stąd jakby ta opowieść znana jest w Polsce pod tytułem Zabijanie Gomułki. Taki żeśmy nadali tytuł tej historii, no bo jak wiadomo i intryga tam jest taka, że dwóch panów i jeden młody człowiek jadą z Wisły do Warszawy zabić z chińskiej kuszy pierwszego sekretarza KCPZPR Gomułkę, więc jakby stąd cała istota, cała historia, cała intryga jakby zawarta w powieści dotyczy właśnie tego procesu zabijania, czy mówienia o zabijaniu. Za chwilę cała wieś o tym wie i tak dalej, i tak dalej. To też ważne, pokrótce, wszyscy wiemy, że twórczość Jerzego dzieli się na te dwie części, na tą część, nazwijmy to alkoholiczno-pijacką, tak, i tą część wiślacką. Ja się zakochałem w tej drugiej części. No jeszcze są te motywy warszawskie, prawda? No tak, no ale one zawsze są podszyte jakimś tam alkoholem. On wielokrotnie mówił o tym mitologizowaniu świata, o tym graniu własną biografią i to moje pierwsze samobójstwo, wiele demonów, Tysiąc Spokojnych, no tam mógłbym wymieniać w nieskończoność. No nie mówiąc... Książek para biograficznych było bardzo wiele. Tak, no nie mówiąc o różnych wariantach dziennika, prawda? Czy już o felietonach. Chociażby, no felietony też, nie, prawda? I tak. Powiedziałam, że jesteś adaptatorem, precyzyjnie należałoby powiedzieć w tej sytuacji, że reżyserowałeś adaptację, tak? No tak, bo na adaptację Wielu Demonów zresztą bardzo dobrą zrobiła Katarzyna Knychalska, Marsz Polonia i Zabijanie Gomułki było autorstwem Roberta Urbańskiego, tak. No ja zawsze występowałem w pozycji reżysera, aczkolwiek zawsze były to moje wybory, o, to też jest ważne. Nie? To znaczy rzeczywiście było tak, że wydaje mi się, że na rynku teatralnym jakby myśmy trzymali poziom Pilcha, nie? To znaczy staraliśmy się jednocześnie uruchamiać go teatralnie, ale jednocześnie zachować oczywiście ducha tej prozy, bo o ile wiem, powiem tak eufemistycznie, Jurek nie miał najlepszych doświadczeń, jeśli chodzi o wcześniejsze realizacje teatralne, więc on się troszkę do teatru dystansował, nie? I myślę, że tą adaptacją Zabijania Gomułki i fantastyczną rolą Zbyszka Walerysia, w którym się zakochał Jerzy, zresztą potem zaprosił Zbyszka do przeczytania jednego z audiobooków swoich książek, już nie pamiętam, który, ale on właśnie zaproponował Zbyszka po tym oglądaniu go w spektaklu naszym, nie? Prawda? Więc można powiedzieć, że ten spektakl przekonał go do teatru według Pilcha. A poza dialogami jest jeszcze coś, o czym ja najchętniej rozmawiam. To jest ta stylizacja na prozę biblijną z jednej strony, a z drugiej strony właśnie to diaboliczne poczucie humoru, bardzo specyficzne. No i Kawał Świata, no ja uważam, że Wiele Demonów jest fantastyczną książką. To jest taka dla mnie chyba najlepsza książka Jerzego, taka suma wszystkich książek w jednej. To rzeczywiście było tak, pamiętam, jak przeczytałem tą książkę, to absolutnie byłem od razu za tym, żeby ją powołać. Zresztą powiem anegdotę, robiliśmy to dwukrotnie, jak już powiedziałem, w Gruzji, w Teatrze Śląskim, w Katowicach. I za pierwszym razem w Gruzji, chowając trochę coś, co wydawało się nierealne, ale chowając trochę protestantyzm tej książki, dlatego że w Gruzji no, te tropy byłyby mało czytelne, natomiast w tej wersji śląskiej żeśmy je mocno wypunktowali, prawda? Ale myślę, że to trochę jest tak, że to jest i kryminał, i thriller. No tam jest tysiąc książek w jednej. Są jeszcze, i myślę, że dzisiaj wspominając Jerzego Pilcha, należałoby też, brzydko mówiąc, plakatowo mówiąc, zwrócić uwagę na nazwiska tych jego bohaterów, no głównie tych wiślańskich. To jest też coś, co pracuje na komizm tych książek, a zarazem świadczy o jakiejś takiej, no właśnie demonicznej, używam tutaj tego. Ale to też Jerzy wielokrotnie podkreślał, prawda, że czym innym jest nazwanie bohatera Jerzy, albo Jerzyk, jak to jest w Tysiącu Spokojnych Miast, czyli w jakiś sposób wiążąc go z własną biografią, a czym innym na przykład Felek. No, już nie mówiąc o tym, że jest też autorem wybitnej tezy, że najważniejsze w powieści jest pierwsze zdanie. To rzeczywiście fantastyczny taki trop. Też dla reżysera, który musi się z tym borykać. Proza Jerzego jest absolutnie trudna. To nie jest tak, że to każdy z tego zrobi teatr, bo pamiętam przy Zabijaniu Gomułki tą wielką walkę moją i Zbyszka Walerysia o monologii choćby Józefa Trąby, nie? Tak. Prawda? To jest Piekło i Szatani, bo chociaż one w powieści trwają tysiąc lat, nie? No wiadomo, że w teatrze tyle trwać nie mogą. Więc chodziło też o to, żeby oddać ducha temu światu, a jednocześnie zachować możliwość, żeby to było przyswajalne dla widza. Myślę, że Zbyszkowi to się udało i to będzie na pewno rola, i to jest rola, bo my ciągle ten spektakl jeszcze gramy. To jest rola, która się wpisze w annały polskiego teatru powojennego. Nie chcąc przeszkadzać, nie zadaję dodatkowych pytań. Dzisiaj głównie posługuję się przypisami. Jak w Gruzji został przyjęty Jerzy Pilch? No bardzo, to znaczy, no, Wiele Demonów to jest wybitna książka, więc z tym został bardzo dobrze przyjęty. Oni w ogóle nie wiedzieli, no, nie znali. No, Jerzy jest tłumaczony na wiele języków. Na gruziński niestety nie był, nie? To znaczy, no, myśmy jakby otwierali tą przestrzeń w Gruzji, no spektakl był bardzo dobrze przyjęty i znaczy myśmy po prostu nie zepsuli książki. Książka jest wielka, w związku z tym wystarczy zachować jej atmosferę i jakby uważnie przejść przez świat tej opowieści, bo raz jeszcze powtarzam, uważam tą książkę za jego największą i wszystkich Państwa, którzy na przykład jeszcze z jakichś powodów nie przeczytali Wielu Demonów, zachęcam do tego, żeby je przeczytać. U nas czytał ją Maciej Sztur i wydobył właśnie ten komizm, no tak. Swoisty komizm tej całej opowieści. Ilekroć słyszę Wzmożek, to zawsze słyszę Maćka zarazem, który ogrywa to nazwisko bohatera no, w sposób jedyny i niepowtarzalny. Czy wobec tego, co wydarzyło się, no ja wiem, za krótki jest czas, ale czy świta już jakieś światełko, jakaś nadzieja, jakiś twój pomysł na to, żeby zrealizować kolejnego Pilcha? Znaczy ja już dawno mam w ręku fantastyczną adaptację teatralną, a także stan już filmowy według innych rozkoszy. No z różnych powodów nie udało mi się go zrealizować ani w teatrze, ani w filmie. Może to jest zawsze tak, że jak się coś kończy, no a niestety wczoraj coś się skończyło, jeżeli już nie napiszę kolejnej książki, Być może ta sytuacja spowoduje to, że ten impuls do powstawania teatru czy filmu, bo też uważam, że to jest absolutnie filmowy autor, za mało jest Jerzego w teatrze i w filmie. No, to chciałbym jak wyraźnie Państwu powiedzieć. Wszyscy są, jak czytam od wczoraj wspomnienia po śmierci Jurka, to wszyscy są admiratorami jego wielkimi, natomiast tak naprawdę jak się popatrzy po polskim teatrze czy po filmie, to tych rzeczy nie jest za dużo, prawda? No tak. I myślę, że jest taki moment, że może warto się nad tym zastanawiać, bo jednak jeżeli się to uruchamia, no wiem, że powstał film Pod Mocnym Aniołem i to jakby szanuję oczywiście to dzieło, natomiast mówię o tym, że jeżeli się uruchamia tą prozę w sprawie, no to ona natychmiast działa, no i ten widz jest jakby otwarty na tego typu opowieść. Wielu twórców, wydaje mi się, boi się tej prozy, uważa, że ona jest zbyt jakby barokowa, taka rozbudowana i tak dalej. Wyrazista. No tak, jeżeli się ją skondensuje i jakby opowie w sprawie, a jednocześnie zachowa ten charakter barokowy, no bo oczywiście on być musi, nie? To znaczy, no nie można Jerzego jakby pozbawić tego kolorytu, tego świata, no. Też świat jest ważny, no. Myślę, że ciągle ten jego opis tej Wisły i tego mikrokosmosu protestanckiego, my ciągle protestanci bardziej nam się kojarzą w Polsce z filmami Ingmara Bergmana niż z Wisłą, prawda? To też myślę jest do odbudowania, znaczy do poszukania. Wiem, że trudno mówić o tym dzisiaj, ale może to będzie jakiś impuls do tego, żeby Jerzego było więcej w polskim filmie i teatrze. Tak, te powieści zatopione czy zanurzone jakoś w Wiśle, jego Wiśle, w której urodził się. Z drugiej strony tę Wisłę próbują jakoś tak pokazać bardziej uniwersalnie. Ja przypominam, że on nie zawsze używa tej właściwej nazwy, bo jest to albo Sigła, tak? Czy Sigła? No tak, nie. No, ta Wisła jest wymyślona. No, granatowe, to jest granatowe takie góry. Taki świat wymyślony, taka no jakaś kraina makreta, nie? To nie jest geograficzna Wisła. Zresztą, o ile wiem, pamiętam moje rozmowy z pastorem wiślackim, kiedy odwiedzałem go i on właśnie mówił, że nie zawsze Wiślacy, znaczy mieszkańcy Wisły opisywani przez Jerzego kochają te jego powieści, nie? Bo czasem myślą, że być może jest trochę inaczej niż to, co on opisuje, jakby nie czytając w tym kodu literackiego, nie? Że to nie jest jeden do jeden. Nie, to jest wymyślony świat. Najbardziej chyba dotknięci zostali w właśnie dramacie tym jedynym narty Ojca Świętego. No tak. No, bo to jest... no nie, ale to znaczy w każdej rzeczy są pewne historie, których jeżeli ktoś chce być jednowymiarowy, no to zawsze znajdzie sobie jakby problem. Natomiast myślę, że tak naprawdę to go kochali, no tam z tego co pamiętam. Rozmowy z księdzem pastorem, to też tłumy przychodziły na spotkania z Jerzym Wiśle. To znaczy myślę, że mimo tego, że nie zawsze akceptowano to, co on pisze, cała Wisła była dumna z tego, że ma takiego ambasadora. Zresztą bodajże nawet chyba dostał jakieś tam nagrody ze strony lokalnej społeczności. Więc to jest trochę tak, że nie zawsze się zgadzając z jego tezą, myślę, że wszyscy go tam kochali i byli dumni z tego, że mają takiego opowiadacza lokalnego. No tu możemy tylko rzeczywiście starać się taki wniosek pozytywny wyciągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o zespół Krakowi, nie wiem, czy on w ogóle istnieje, przepraszam, to na pewno członkowie tej ekipy piłkarskiej bardzo go kochali. To ja jako kibic piłki nożnej powiem ci, że istnieje i jest bardzo wysoko w tabeli ta klasy. Myślę, że ten sezon akurat im bardzo dobrze idzie. Z wyjątkiem oczywiście przerwy na pandemię, no o czym nie zapominaj. Tak. Bardzo dziękuję. Jacek Głąb zgodził się z nami porozmawiać przez telefon, bo w tym właśnie czasie, kiedy my mamy pewne ograniczenia, realizując audycję, przyszło odejść Jerzemu Pilchowi. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci, dziękuję państwu. Troszeczkę bym chciał, żeby kwestia, kto napisał tę książkę, kto jest autorem, narratorem i tak dalej, była, jeśli to możliwe, zagadką dla czytelnika, którą można rozwiązać tak, można rozwiązać inaczej, zebrać argumenty i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście są różne płaszczyzny różnych tekstów, które być może są jednym tekstem, albo dwa są trzema, albo ten, no, kursywa jak kursywa, osobny rodzaj mówienia. Ja w sposób nieskrywany w każdej prawie mojej książce składam po prostu hołd literaturze, rzemiosłu, zapisanemu papierowi, poukrytemu wydrukiem ekranowi i tak dalej, i tak dalej. I tego rodzaju rozmaicie formalnie ujęte pienia i pochwały literatury to zawsze u mnie było. Ta kursywa to oczywiście z wielu demonów, których dzisiaj najczęściej wspominaliśmy. No, to nie jedyny tytuł, któremu należałoby się dzisiaj bliżej przyjrzeć, no ale brak na to czasu. Wiele demonów, przypominam, z 2013 roku. No i chciałoby się jeszcze o tym dramacie Pilcha, o nartach Ojca Świętego porozmawiać, posłuchać, poopowiadać. No, w tym momencie przyszło mi do głowy, że przecież jeszcze był monolog z Lisiej Jamy. Muszę sprawdzić, bo nie zdążyłam. To w zasadzie monodram. No, będzie szansa, jak sądzę, bo chciałoby się też porozmawiać jeszcze o felietonach, o filmach na podstawie jego prozy, tych wspominanych przez Jacka Głąba. No i bez końca o wielu demonach, o wielu demonach, o Wiśle, o czasach krakowskich, o tym Nagłosie, o którym wspominał Paweł Chile. Może właśnie w Trójce pod Księżycem, pierwszej, czerwcowej, tylko muszę zastanowić się, kto mógłby być naszym rozmówcą, naszym nocnym gościem, bo literatury i różnych fragmentów, wywiadów z Jerzym Pilchem mamy sporo. A tymczasem jeszcze raz, drugi to jest tytuł, przypominam, dziennik Jerzego Pilcha. Tak kończyła się nasza lektura tegoż w styczniu 2014 roku. Przeczytałem znakomitą, dociekliwą i świetnie napisaną książkę Okońskiego. Futbol jest okrutny. I poczułem, że świat piłki, mój świat, nieco mi się wymyka. Nie w znaczeniu, którego tu nadużywam i którym z ordynarnym zadowoleniem epatuję, a raczej wreszcie kończę epatować. Jak słysząc wywód o śmiertelności rasy ludzkiej powiedział w klasycznej anegdocie pewien gazda do kisiela: jo umrę? A co wy, panocku, za głowna opowiadacie? Nie w takim znaczeniu mam poczucie oddalenia. Prościej. Myślałem, że wiem nie jedno, a wiem mało, jak to na starość. A wracając do wątku, co za sztuka, nie mieć czegoś i narzekać, że się tego nie ma. Zwłaszcza w kraju tak nieskończenie sublimującym w brak wszystko, co popadnie. Mieć coś niezbicie i narzekać, że tego brakuje. Co tam narzekać? Rozpaczać, rwać włosy, samobójem grozić, do Ameryki na skargę jeździć. Boże, koniec. Postscriptum. Drugi dziennik drukowałem na łamach Tygodnika Powszechnego. Moim przyjaciołom z Wiślnej winien jestem specjalną wdzięczność. Gdyby nie ich przychylność, cierpliwość i prawdziwie piłkarski doping, rzecz by nie powstała. Za metafizykę nie bójmy się wielkich słów. Mega podziękowania dla Andrzeja Dudzińskiego. Zmiany w wersji książkowej są kosmetyczne. Oczywiście, jak powiada klasyk, im więcej napiszesz, tym więcej głupstw napiszesz. Kilka głupstw usunąłem. Uczyniłem to z ulgą. Jerzy Pilch. Czytał Adam Ferency. Może uda nam się powtórzyć tę naszą lekturę. Może. Mieliśmy bardzo mało czasu, więc wszystko jest pod znakiem zapytania. Jutro około 11.45 fragment, tylko fragment z drugiego dziennika Na Zachętę. Na Zachętę? Tak jakby nasza z Jerzym Pilchem przygoda miała jeszcze trwać. Dzięki, Jerzy. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz i Michał Jakubik. Za 2 minuty, 22, 31 maja 2020.